Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. tak sobie patrzę na ten plakat promujący ten festiwal. Festiwal, o którym, powiem Państwu szczerze, nie miałem większego pojęcia jeszcze parę miesięcy temu. Patrzę sobie na miejsce, w którym on będzie się odbywał, na datę, kiedy on będzie, na line-up, który też jest satysfakcjonujący, na opis całej imprezy. No i przede wszystkim na jedną z tych nazw, przy całym szacunku do wszystkich zespołów, które wystąpią 18 i 19 maja w Krakowie, jest jedna taka nazwa od kilku miesięcy właśnie, która najbardziej przyciągała i w sumie przyciąga dalej moją uwagę. King Buffalo to jedna z naszych ukochanych amerykańskich stonerowych, psychodelicznych formacji. No tylko, że od wczoraj tak naprawdę troszeczkę w innym kontekście patrzę na plakat tej imprezy i myślę o tym festiwalu, bo jeszcze do wczoraj wszystko wskazywało na to, że uda mi się zobaczyć King Buffalo w akcji, bo w tamtym roku w sierpniu też w Krakowie amerykańskie trio pochodzące ze stanu Nowy Jork występowało w Polsce dwukrotnie i pomyślałem sobie, że skoro nie mogłem być na tych dwóch koncertach, w sumie na żadnym nie mogłem być, no to może uda mi się w tym roku. Okazuje się, że jednak na tym festiwalu, on nazywa się Soulstone Gathering Festival, też być nie mogę, dlatego dzisiaj King Buffalo z płyty Archeon na początek naszego dzisiejszego spotkania. Trochę ze smutku, ale też trochę dlatego, że dawno nie występowali na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No nic, muszę żyć nadzieją, że King Buffalo wrócą do Europy jeszcze może w 2024-2025 i może kiedyś się uda. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejsza audycja nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. Potrwa do godziny 4. Zrealizuje ją Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. To będzie noc w programie Trzecim Polskiego Radia. No to teraz nowość. Nowość, która przyszła tak nagle. środę, dwa dni temu, dokładnie o 14:30 polskiego czasu, miała miejsce premiera tego utworu, ale to nie było tak, że czekaliśmy, bo wiedzieliśmy, że mówię o fanach muzyki rockowej, o fanach zespołu Foo Fighters, że właśnie 19 kwietnia będzie miała miejsce premiera tego singla. Nie, zespół postanowił tak nagle zaproponować swoim fanom kolejne dźwięki od siebie i to są dźwięki typowe dla zespołu Foo Fighters. Można powiedzieć z jednej strony, że zespół jest w formie, a z drugiej strony przecież wszyscy wiemy, że ostatnie lata to nie był najłatwiejszy okres dla Foo Fighters, dla ekipy Davida Grohla. Przecież pożegnaliśmy artystę, który odszedł zbyt wcześnie. Taylor Hawkins, perkusista wspaniały, z charyzmą, członek zespołu Foo Fighters, niestety odszedł od nas. No i okazuje się, że zespół Foo Fighters jednak przebywa w studiu, jednak nagrywa, bo 2 czerwca, uwaga, 2 czerwca będzie album But Here We Are. Tak zatytułowana będzie ta płyta. No i mamy Rescued. To jest utwór, który pilotuje to wydawnictwo. Na albumie 10 nowych utworów. No i oczywiście nawet państwo w korespondencji mailowej pytają mnie, a ja niestety i muszę powiedzieć to na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że nie wiem. Nie wiem, kto będzie perkusistą, kto zastąpi, no niby niezastąpionego Taylora Hawkinsa. Zespół chyba postanowił dawkować troszeczkę te informacje, no ale i tak wiemy już dużo. Wiemy, że mamy nowe 4 minuty i 18 sekund. Wiemy, że mamy 2 dzień czerwca i album But Here We Are. Foo Fighters. Premierowo na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 18,5 minuty po godzinie 2. Przypominam o kontakcie nocnym. Przecież to idealna pora do pisania maili. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl I jeszcze jedna nowość. Piosenka o miłych rzeczach. Thank you. ręką daleko od tego wszystkiego. Jak święty Franciszek El Greco z Kosowa Lackiego. Jak zjeżdżanie bez trzymanki Agrykolą i popijanie lentilków kofolą. Gramofon Bambino, soboty z Jacyno i solo na saksofonie. Tylko o miłych rzeczach myślę, kiedy patrzę na ciebie. Tylko o miłych rzeczach myślę, kiedy patrzę na ciebie. Tylko o miłych rzeczach myślę, kiedy patrzę na ciebie. Niejednokrotnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, chociażby w tych naszych nocnych spotkaniach, występował zespół Nanga. I tak też jest w tym wypadku. Piosenka o miłych rzeczach. Dosłownie taki tytuł nosi ten utwór, który promuje najnowszą płytę projektu zatytułowaną Sport, Wojna i Miłość. Premiera płyty dzisiaj, bo od 2:23 mamy już piątek. Piątek, który będzie obfity w wielkie premiery płytowe, ale o tym w następnych audycjach radiowych. No i do tego woreczka z tymi premierami płytowymi dorzucamy kolejny album od projektu Nan. Stworzony to projekt jest przez byłych członków zespołu Laocze, niestety nieistniejącego zespołu Laocze, no ale panowie nie próżnują, panowie troszeczkę stylistycznie inaczej. No i mamy, podobno ma być odejście od takiego hip-hopowego grania, które to miało miejsce na debiucie zespołu Nanga. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie jest dobrze. Piosenka o miłych rzeczach na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No dobrze, skoro jesteśmy na podwórku polskim, no to rozkład obowiązkowy naszych ostatnich audycji. Czas zacząć. Powietrze. Odchodzę, czuję, odchodzę, zamykające drzwi, o wszystkim zapomnimy, a wszystko poczujesz ty, ostatni z nich. Czuwaj nade mną ostatnią noc. Ty kochaj mnie w ciele, kochaj w zapachu, kochaj mnie w czasie, kochaj bez czasu, ty kochaj mnie w ciele. ciele, kochaj w zapachu, kochaj mnie w czasie, kochaj bez czasu. I odpłyniemy jak żagle na wietrze. Wiesz, wtedy kładę się na podłodze. Kochaj mnie w ciele, kochaj w zapachu. Ty kochaj mnie w ciele, kochaj w zapachu. Kochaj mnie w czasie, kochaj bez czasu. Czuwaj nade mną ostatnią noc. To duet Pola, cichutko, subtelnie, tylko klawisze, tylko delikatny bas. Można powiedzieć, że debiutujący duet Pola Noc dziś z krążka, który dotarł do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. No to w ramach tego obowiązkowego rozkładu jazdy jeszcze Marta i Triki. Czym byłaby noc, gdybyś nie był w niej? Czym byłby poranek bez ciebie obok mnie? Byłby jak dzban bez dna i jakby dzwoni kwiat. Ale o tym ja powiem ci. Długa jest ta noc, czarno-czarny film. Słucham, jak oddychasz, jak szukasz mnie w swym śnie. Czasem ze strachu drżysz, z oczu twych płyną łzy, ale o tym ja nie powiem ci. Już zaczyna się kolorowy dzień. Otworzyłeś oczy, znów jesteś obok mnie. Dzban dnia napełnia się. Może już tylko raz, ale o tym ja nie powiem ci. Z jednej strony to bardzo miłe, że Marta Złakowska, która zaczęła 5-6 lat temu występować u boku Trickiego, postanowiła wydać swój debiutancki materiał. No, z drugiej strony krótka jest ta płyta i tylko narobiła artystka apetytu. No i z drugiej strony szkoda, że tylko jeden polskojęzyczny utwór. To jest stare nagranie Miry Kubasińskiej, Czarno-Czarny, we wspaniałej interpretacji Marty, no i oczywiście mistrza Trickiego. No i za każdym razem, kiedy Marta i mistrz, bo tak będę o nim mówił, Triki pojawia się, no to tak mnie ciągnie w stronę tego Bristol Soundu, ciągnie i ciągnie, drodzy państwo. No teraz z jednej strony Bristol Sound, ale z drugiej strony Nowy Jork. Thank you. chwilę bym dał, żeby być na tym koncercie. Chociaż wiadomo, że to już jest niemożliwe, no ale znowu przypomina mi się sytuacja z tym guzikiem, który można by było nacisnąć i się przenieść na przykład do Nowego Jorku, Roseland, New York City Live, tak jest napisane na tej płycie. Portishead, niesamowity zapis niesamowitego występu właśnie tam, Rhodes. No i to tak jest z tymi utworami, na przykład jak ten, że ile razy byśmy go nie słuchali, czy rano, czy w ciągu dnia, czy na przykład w nocy o 2:38, no to chyba zawsze zabrzmi wyjątkowo i myślę, że to państwo potwierdzą. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Okazuje się, że nie jesteśmy dzisiaj sami, bo państwo też specjalnie wstają późno w nocy albo wcześnie rano, aby być z programem trzecim Polskiego Radia, za co oczywiście serdecznie dziękujemy. Formacja The Smile, tak, taki kontrowersyjny projekt założony przez Toma Yorka, Johnny'ego Greenwooda z Radiohead, między innymi jeszcze Toma Skinnera z zespołu Sons of Kemet. Dała nam jeden album długo grający, no i różne są opinie na jego temat, no ale ostatnimi czasy też dostaliśmy jedno nagranie koncertowe, więc w dzisiejszym paśmie z muzyką na żywo. We'll be right back. myślę, że nie fani, ale wyznawcy, bo to tak chyba trzeba określić fanatyków zespołu Radiohead. Wszystko, co pod hasłem Tom York czy Johnny Greenwood się znajdzie, to wielkimi garściami będą czerpać. No i tak chyba było z projektem The Smile i tak jest do dzisiaj. Według niektórych nowa muzyka, nowa twarz, nowe oblicze tych muzyków. Nie zapominam oczywiście o perkusiście, a według niektórych no troszeczkę podobieństw do zespołu Radiohead można znaleźć i można się doszukać. Niemniej jednak To jest właściwie już kolejne wydawnictwo, drugie, tylko że troszeczkę inne, bo to jest 12-calowa winylowa epka zatytułowana Europe Live Recordings 2022. Nagrania koncertowe i jedno nagranie Toma Yorka z solowego projektu. No ale mamy mały zwiastun, utwór, który zatytułowany jest The Same, właśnie z tego koncertowego szaleństwa. Mała płytka, ale zawsze fana ucieszy, prawda? Tym bardziej, że sygnowana przez taki projekt jak The Smile. Kwadrans pozostał do godziny trzeciej. My jeszcze w klimatach koncertowych pozostaniemy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No na razie powiem tak, to w wielkim skrócie. No to teraz gratka dla fanów Black Sabbath. Powiem Państwu szczerze, że od jakiegoś czasu obserwuję to, co dzieje się, jeżeli chodzi o rocznicowe i jubileuszowe wydania różnych płyt i to, jak niektóre zespoły podchodzą do tego, jeżeli chodzi o obdarowywanie swoich fanów właśnie różnymi takimi szczególnymi wydawnictwami. No i wydaje mi się, że w przeciągu kilku ostatnich lat, no to Black Sabbath mają chyba najwięcej do powiedzenia, chociaż oczywiście całego rynku nie znam i nie znam tych wszystkich wydawnictw, ale Black Sabbath i jubileuszowych wydań, no to już troszeczkę nam przekazało, mówię o fanach tej właśnie grupy. No i okazuje się, że 2 czerwca, czyli już niedługo, niebawem ukaże się kolejny piękny box secik, czyli gratka dla fanów, pudełeczko, a w pudełeczku jak zwykle wiele niesamowitych dźwięków, wiele niesamowitych rarytasów, bo te jubileuszowe wydania mają to do siebie, że właśnie takie skarby można tam znaleźć. No ale od początku to będzie z okazji 40. rocznicy wydania pierwszego w historii koncertowego albumu legendy, wielkiej legendy zespołu Black Sabbath. To było drugie wcielenie tego właśnie zespołu z Ronnie Jamesem Dio na wokalu. No i to pierwszy album koncertowy, tak jak powiedziałem, okazało się w tych czasach 40 lat temu, że album Heaven and Hell i Mob Rules stały się wielkim sukcesem, jeżeli chodzi o Black Sabbath, po odejściu, chwilowym odejściu z jego Osborna. No i w roku 1983 dokładnie ta płyta Live Evil, bo tak został nazwany ten koncertowy krążek, okazał się podwójną, dotarł do 13 miejsca, przepraszam, w Wielkiej Brytanii, do 37 miejsca na amerykańskiej liście Billboardu. No i fani grupy Black Sabbath, no i niech już chyba rozbijają skarbonkę. Będą dwie wersje, 4 płyty CD albo 4 płyty winylowe i to wszystko od 2 czerwca. Jest mały zwiastun, który usłyszeliśmy przed chwilą na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To oczywiście utwór Iron Man w wersji z Ronnie Jamesem Dio, która to wersja i który to utwór ma promować właśnie to wydawnictwo. 4 CD, 4 krążki winylowe albo wersja jeszcze cyfrowa. No i do tego wersja fizyczna wzbogacona o ilustrowaną książeczkę okładkową. No i jak to w tych boksach, tak jak mówiłem, same smaczki, same rarytaski. No i pięknie to wygląda na półce i pięknie to na pewno będzie brzmiało. Black Sabbath. Proszę bardzo, legenda, wielka legenda i zespół, bez którego cały rock'n'roll zupełnie inaczej by wyglądał. 4 minuty do godziny 3:00, program 3 Polskiego Radia, audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. No i kolejna premiera. No powiem Państwu szczerze, że czekałem bardzo na ten album i on w końcu jest. Tak jest. Być może niektórzy z Państwa poznali, być może niektórzy nie. No to ja szybko powiem, że od 7 kwietnia, od 2 tygodni, mamy nowy krążek od Matt Honey. Dokładnie, Matt Honey, legenda alternatywnego amerykańskiego grania. Legenda grania spod znaku muzyki grunge. W 2023 roku wydaje płytę i ta płyta jest bardzo dobra, szanowni Państwo. Po tylu latach być cały czas w takiej formie, prezentować słuchaczom taki dobry gitarowy brud, chociaż mówiąc o muzyce Seattle, muzyce grunge, brud wiadomo jakie ma tutaj znaczenie. Narobiłem sobie apetytu, myślę, że nie tylko ja, kiedy formacja Matt Honey powiedziała światu, będzie nowa płyta, proszę bardzo, to pierwszy singiel. I tak było z utworem Almost Everything. Cudowna kompozycja. Czekałem, zacierałem ręce niejednokrotnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia na ten krążek. No i ten album jest, panowie, w niezwykłej formie. Nie schodzą poniżej poziomu, który prezentują od lat. Nie dążą do tego, aby gdzieś głównym nurtem płynąć. No i to jest najpiękniejsze, że trzymają się tego alternatywnego grania, tego undergroundu, jakby nie było, z którego się wywodzą.